papa, si papa, si papa, si papa. Mamma, io quiero banana. Mamma, io quiero banana. Mamma, io quiero banana. Mamma, io quiero banana. Io quiero banana, mi nuova, mi nuova, io quiero banana. תלחץ על התפוז, אז תקבל קוסמיץ. תלחץ על עיפרון, יישבר לך השפיץ. תלחץ על הבנזין, תיזהר מהשוטרת. תלחץ את השוטרת, תראה הנה papa si papa si papa si papa mamma io quiero banana mamma io quiero banana mamma io quiero banana mamma io quiero banana e banana lily banana lily banana lily אחד בננה במקרר משתי בננה על העץ אכול בננה סי פפא סי פפא סי פפא סי פפא מאמא יו קירו בננה מאמא יו קירו בננה מאמא יו קירו בננה מאמא יו קירו בננה Yo quiero banana, mi tuba, mi nuba, yo quiero banana, la. Y acar y acar banana, la, mi nuba la, y acar la banana, ay. תלחץ על בחורה, תגיע לחופה. תלחץ על ההורים, אז תקבל דירה. תגיע לדירה, שם תמצא את החותנת. תלחץ על החותנת, היא תוריד לך. למה לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת? אין לכם מספיק צרות. יש לך חותנת? סי פפא, סי פפא, סי פפא, סי פפא. מאמא יו קירו בננה, מאמא יו קירו בננה, מאמא יו קירו בננה.